kalbi hüşşar olan herkese şunu anlatıyor. Öldükten sonra Allah insanları diriltecek, haş ve neşredecek. Suadayı mesut kılacak, eşkıyayı da talihsiz, bedbaht kılacaktır. Cenab-ı Hak ruhu suadaya bizleri ilhak buyursun. Ahirette bizi naimi cennetiyle serbiraz kılsın. Buradaki ufusun niyetlerimizi amel halinde kabul buyurup ona göre rüyeti cemaliyle serbiraz kılsın. İster filozofun ifadesi, ister bizim ifademiz, ister monatlar, efendim isterse letaibimiz, orada bunları inkişaf ettirmek suretiyle hakiki hüviyetlerine irca buyursun. Böylece eşyanın ve zat-ı hüviyetinin müşahedesiyle mest ve sermest olalım, kendimizden geçelim. Bu kısaca sohbette de muhterem Müslümanlar, dinle çok alakası olmayan düşünürler adamları, filozoflar, hususıyla felsefi tarihte ağır yeri olan okkalı kimselerden öldükten sonra dirilme mevzuundaki kanaatlarını, onların kanaatlarını arz etmek suretiyle öldükten sonra dirilme mevzunun vahiy bir mevzu olmadığını, İslam'ın bunu ortaya atmadığını, belki hepsinin getirip anlattığı fakat icmal ettikleri bir meseleyi İslam'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an sayesinde tafsil ettiğini göstermek için ısrarla üzerinde durdu. Her neyse Cenab-ı Vâcibül Hüsûs ve Tekaddes Hazretleri niyetimize göre bizleri mükafatlandırsın inşallah. Bugünlük de bu kadarlıkla istifa edelim. Lillahi Teala'l-Fatiha.